Media jest. Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało. W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, trzeci dzień września, jest godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Miesiąca, a nawet lata może potrwać procedura ekstradycyjna Michała K., zatrzymanego wczoraj w Londynie. Finansowanie samorządów, między innymi o tym będą dziś rozmawiać ministrowie na posiedzeniu rządu. Przed nami kolejna fala upałów. Chłodniej zrobi się dopiero w piątek. Sąd w Londynie zajmie się dziś sprawą byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Michał K. został zatrzymany przez londyńską policję po tym, jak polscy śledczy wystawili za nim międzynarodowy nakaz aresztowania. Sąd ma podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego aresztu na czas postępowania ekstradycyjnego. Sama sprawa, jak mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, może potrwać nie dni, ani nawet nie tygodnie. Ta procedura wydania, przekazania do Polski jest bardziej czasochłonna niż procedura europejskiego nakazu aresztowania, więc w ramach Unii Europejskiej. Wielka Brytania nie jest we wspólnocie, więc formalności w takich sprawach trwają dłużej. Szczegółów zarzutów prokuratura na razie nie podaje. Najpierw powinni je usłyszeć podejrzani. I ogólnie informuje. Zarzut brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzut przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Prokuratura uważa, że Michał K. uciekł na wyspy w obawie przed zarzutami. On sam tłumaczył w mediach, że w Londynie szukał pracy. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Prokuratura zapowiedziała też wydanie listu gończego za Pawłem Esz, twórcą marki odzieżowej Red is Bad, z którą współpracowała rządowa agencja. Będą zmiany w finansowaniu samorządów. Ministerstwo Finansów proponuje, by wpływy jednostek samorządu terytorialnego były oparte na lokalnej bazie podatkowej, a nie udziale w podatkach. Projektem ustawy tego dotyczącej zajmie się dziś rząd. Początek obrad o 11:00. Ministerstwo Finansów szacuje, że dzięki zmianom dochody jednostek samorządu terytorialnego wzrosną w przyszłym roku o blisko 25 miliardów złotych, a w ciągu dekady o ponad 345 miliardów. Ministrowie zajmą się także harmonogramem spotkań z różnymi środowiskami w ramach podsumowania pracy rządu. Takie rozmowy zapowiedział pod koniec ubiegłego tygodnia premier Donald Tusk. Na pierwszy ogień pójdzie resort sprawiedliwości, mówił szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Ale jeszcze kilka spotkań jest już w przygotowaniu, także myślę, że premier wkrótce powie o planie tych spotkań. Rząd omówi również projekt rozporządzenia w sprawie środków dla poszkodowanych rolników. Na dodatkowe pieniądze będą mogli liczyć właściciele plantacji drzew i krzewów owocowych, których uprawy ucierpiały w wyniku wiosennych przymrozków. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wojewoda Śląski wyklucza powstanie województwa z siedzibą w Bielsku-Białej. Z takim apelem wystąpili w ubiegłym tygodniu radni tego miasta, skierowali go do parlamentarzystów. Wojewoda Marek Wójcik uważa, że taka inicjatywa to element gry politycznej. Myślę, że to jest taka tęsknota trochę tworząca pewnego rodzaju spór taki polityczny. To jest takie napięcie budowane trochę na potrzeby lokalnego elektoratu. Bielsko ma swoją i Podbeskidzie ma swoje ważne miejsce w strukturze województwa śląskiego. Bielsko jest jednym z miast najlepiej rozwijających się w województwie śląskim i mam nadzieję, że w dalszym ciągu ta integralność województwa śląskiego nie będzie zagrożona. Bielscy radni chcą odtworzenia województwa z siedzibą władz w tym mieście. Ideę nowego podziału administracyjnego przyjęli jednogłośnie. Dyskusję wywołała natomiast propozycja nazwy. Województwo podbeskidzkie, beskidzkie, bielskie czy bielsko-bialskie. Ostatecznie kwestia ta została odłożona na później. Pozostajemy jeszcze w regionie. Jest szansa na 4 nowe rezerwaty przyrody w Beskidach. W ramach inicjatywy powstania 100 rezerwatów z okazji stulecia lasów państwowych pod szczególną ochroną mogą znaleźć się tereny w Beskidzie Niskim i Sądeckim. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rozpoczęła konsultacje w tej sprawie. Jeden z największych planowanych rezerwatów to Kozie Żebro, obejmie ponad 100 hektarów w gminie Uście Gorlickie. Ten obszar kryje w sobie bezcenną, starą buczynę, mówi Piotr Kempf, regionalny dyrektor Lasów Państwowych. Myślę, że z tego najbardziej słynie w ogóle Małopolska, jeśli chodzi o tą buczynę karpacką. Tutaj to, co jest niezwykle ważne, to miejsca, w które jeśli jak wchodzimy, czujemy, że rzeczywiście czas się zatrzymał. Tam właściwie nie jesteśmy w stanie zauważyć jakichś procesów takich, które wychodzą od człowieka. Najmniejszym rezerwatem ma być Cis w Wyskitnej. Na 5 hektarach jest tam ponad 1000 wyjątkowych okazów cisa. Rezerwat to jedna z najwyższych form ochrony cennych przyrodniczo terenów. Nowe rezerwaty w Beskidach mają szansę powstać jeszcze w tym roku. Wakacje się skończyły, ale upał nie odpuszcza. W najbliższych dniach w niektórych częściach kraju temperatura sięgnie nawet 32 stopni. W prawie całym kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed gorącem, które utrzyma się aż do czwartku, powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. 31, 32 nawet zobaczymy na termometrach. Do czwartku upalnie, bardzo ciepło. Będą noce tropikalne, czyli 20 stopni. Ochłodzenie nastąpi dopiero pod koniec tygodnia. Nawet wtedy jednak wciąż będzie dosyć ciepło, choć zaczną się pojawiać przelotne deszcze i burze. Według długoterminowych prognoz obecna fala upałów nie będzie ostatnią. W tej drugiej części września trzydziestki mogą się pojawić na termometrach. Wrzesień ma być także bardzo suchy. Więcej deszczu ma być w październiku. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:55 w Trójce, czas na sport, Adam Malecki. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego US Open. Polka w godzinę i 31 minut pokonała Rosjankę Samsonową i już może myśleć o kolejnej rywalce, którą w walce o najlepszą czwórkę będzie Amerykanka Jessica Pegula. To będzie ich 10. mecz, 6 razy wygrywała Polka. W ćwierćfinale jest także Włoch Jannik Sinner, który w 3 setach wygrał z Amerykaninem Polem i teraz mierzy się z Rosjaninem Miedwiediewem. Dalej gra także inny reprezentant USA, Francis Tiafoe. Odpadła Jasmine Paolini, którą pokonała Czeszka Karolina Muchowa. Inna Karolina Woźniacka przegrała po zaciętym 3-setowym meczu z Brazylijką Beatriz Haddad-Mayo. W turnieju mixta nie gra już Jan Zieliński w parze z Tajwanką Suajsiej. Przegrali w ćwierćfinale 3-4-4-6 z Włochami, Sarą Errani i Andreą Vavasorim. W piłce nożnej wielkimi krokami zbliżają się mecze reprezentacji w Lidze Narodów. W czwartek w Glasgow ze Szkocją, a 3 dni później w Osijeku z Chorwacją. W kadrze więcej niż o rywalach rozprawia się o zakończeniu kariery przez Wojciecha Szczęsnego. Co na to kapitan Robert Lewandowski? Ja nigdy nie będę oceniał przede wszystkim, czy Wojtek zrobił to za wcześnie, czy za późno. Podjął decyzję i ja będę ją szanował. I z Wojtkiem na temat jego emerytury to pewnie z 5 lat temu rozmawiałem pierwszy raz i to już był temat, gdzie Wojtek myślał o tym, kiedy zakończy albo czy zakończy i w którym to będzie roku, więc jakby to ten temat i dla mnie jest trochę powszedni, jeśli chodzi o Wojtka. Lewandowski jest rekordzistą wszechczasów, jeśli chodzi o liczbę strzelonych bramek w kadrze. Trafiał 83 razy. Królem pola karnego jest także Luis Suarez. Ten, co to lubił kąsić, ugryźć podczas meczu rywala. Luis kończy reprezentacyjną karierę w trykocie Urugwaju. Były gracz Barcelony, Liverpoolu czy Atletico Madryt, a obecnie Interu Miami. W piątek zagra po raz ostatni. Będzie mógł powiększyć dorobek bramkowy. Z 69 bramkami jest rekordzistą kadry Urusów, a spotkanie z Paragwajem w eliminacjach Mistrzostw Świata będzie dla 37-latka 143 reprezentacji, z którą zdobył m.in. Copa America. Kozie Żebro w Beskidach dziś gorące, teraz tam stopnie 18, po południu będzie nawet 30, bo w ogóle będzie dziś upalnie, tak jak mówiliśmy w serwisie, na ogół od 29 do 32 stopni Celsjusza, deszcz i burze możliwe w górach, w rejonach podgórskich oraz punktowo na zachodzie kraju. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 9:08. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja poranna z Państwa udziałem. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Pojawił się głos w sprawie tych mieszkań. Zdecydowanie drogich, choć ten chyba mówi o tanich. 200 metrów od piaszczystej plaży, 50-metrowy apartamentowiec. Oczywiście do wykończenia w środku, taki stan deweloperski. Na dole dwie sauny, basen, siłownia, living room, taki 40 metrów kwadratowych z dużym monitorem, co tam sobie można gości zaprosić. Kosztuje jedyne 100 tysięcy euro. To jest w Turcji. Jak za darmo, Ale to co, że studia W Stambule, tak pan proponuje? Bo o studentach rozmawiamy w tym przypadku i o ich problemie z wynajmem nawet mieszkań. Niestety, ceny wysokie, a możliwości studentów jakie były, takie są. To się chyba od lat nie zmienia. Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizuje, Ola Dobieszewska odbiera od państwa telefony, Paweł Turski ten program przygotował. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Za chwilę dołączy do nas Renata Grochal i jej gość, bo za kilka minut rozmowa polityczna bez uników. It's a lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the views, sing the blues, I could die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest you better run, run, run, boy, faster than the past, through the looking glass, if you want the night to last. You better run, run, run, boy, faster than the past, through the looking glass, if you want the night to last. Time blagger runs out hand in hand. Still knows the streets of Camden like the back of his hand. He's an old time lover and a marathon man. Up with the strength of a thousand men. He's a nightmare hangover, he's a one night stand. He could eat more chicken than any man in the land. Well, I've given up caring for happiness. When his heart gives out, it's when I rest. Tomorrow's happiness, but we don't break before we burn. And tonight your soul is sad. It'll turn out nice again. It's only rzut oka na zegar, tak, jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Witam pana. Witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy radiowej Trójki. I radiosłuchaczki. I radiosłuchaczki, i także tych, którzy nas oglądają na YouTubie. Wszystkich państwa witam. Czy był deal premiera Donalda Tuska z prezydentem Andrzejem Dudą, że prezydent zgodzi się na polskiego komisarza w Unii Europejskiej, żeby to był Piotr Serafin, a w zamian premier kontrasygnuje neosędziego Wesołowskiego, żeby mógł zorganizować zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. No i wtedy prawdopodobnie na czele tej izby stanie też neosędzia. Panie doktor, to jest tak, że w polityce, nie tylko polskiej, ale i całej na świecie, no politykowi przyznać się do błędu naprawdę często przychodzi z trudem. Więc jeżeli Donald Tusk mówi, tak przyznaję, w tej sprawie popełniliśmy błąd, nie dopilnowaliśmy tego, serdecznie przepraszamy za tą sytuację, bo dla naszych wyborców ta sytuacja oczywiście była zawodem, to ja w to wierzę. Wierzę także dlatego, że te głosy o dealu, gdyby był jakikolwiek miało ziarno prawdy, to kiedy Donald Tusk temu zaprzeczał, to jeszcze by nie skończył tego zdania, a niejaki Marcin Mastalerek już na platformie X, albo mówiąc starym językiem, zatwitowałby, mówiąc ha, ha, ha, ha, pan premier nie do końca pamięta spotkanie na okręcie wojennym w Zatoce Gdańskiej. Niestety wszystko na to wskazuje... To było takie dosyć tajne spotkanie. Chodziło dotyczące... chyba o to, że było klauzulowane i musiało się odbyć na takim terenie zapewniającym tajemnicę państwową. Ale trudno mi uwierzyć, że Maciej Berek, na którego premier powiedział, że to jakby on podsunął mu ten dokument do podpisania, nie zauważył, że to może być dokument ryzykowny politycznie i stąd się wziął ten błąd, żeby Maciej Berek, doświadczony urzędnik, jak sam premier mówił, jeden z najlepszych urzędników, jaki w ogóle spotkał w życiu, nie wiedział, co premierowi podsuwa do podpisu. Przez 4 lata byłem doradcą i sekretarzem osobistym premiera. To był premier Jerzy Buzek. Także często wchodziłem do niego z pocztą, gdzie trzeba było złożyć podpis. Dzisiaj pewno nie wchodzi się tak, jak ja często wchodziłem, z jakimiś opasłymi teczkami i to często nie jedną. Duża część tej korespondencji jest elektroniczna, ale wygląda to podobnie. No, mamy wykaz dokumentów, które po prostu trzeba podpisać. Jestem w stanie przyjąć. Sam wiem, ile to jest czasami spraw. Też często nie kilkanaście, a kilkadziesiąt, a w niektórych sytuacjach, nie wiem, decyzje związane z rezerwą budżetową, czasami kilkaset podpisów jednego dnia. Jestem absolutnie w stanie przyjąć, że mogło dojść tutaj do przeoczenia. Znam pana ministra Macieja Berka. Pracowałem z nim w Najwyższej Izbie Kontroli, był wicedyrektorem. Autorytety prawnicze są zbulwersowane, profesorowie prawa protestują. Ale pani doktor, zacznę jeszcze raz. Absolutnie stała się rzecz, która się stać nie powinna. Zawiedliśmy w tym zakresie naszych wyborców i to nawet nie chodzi o praktyczne następstwa, bo brak tam wyznaczenia osoby, czyli brak kontrasygnaty skutkowałby wyznaczeniem sędziego z najstarszym stażem. Z tego co pamiętam, to jest też neosędzia. Ale chodzi o taką sferę symboliczną, a symbole w polityce oczywiście, że mają znaczenie, że premier złożył podpis pod dokumentem, który oczywiście pośrednio, ale może być interpretowany, że to jest jakieś przymknięcie oko na status... Że zalegalizował status, de facto tych neosędziów, czyli tych powołanych po 2017 roku przez Krajową Radę Sądownictwa, która według Trybunałów Europejskich została niewłaściwie powołana. Ale to tu odpowiadam wszystkim tym, którzy w tym zakresie czują się zawiedzeni. Poczekajmy do piątku. Minister Sprawiedliwości profesor Adam Bodnar już w najbliższy piątek ogłasza projekt ustawy, który reguluje status neosędziów i nie mam żadnej wątpliwości. Szczegółów też nie znam. Pan minister je przedstawi w piątek, że tam będzie zero-jedynkowe pokazanie, nie tylko jaka jest ocena naszego statusu neosędziów. To nie są sędziowie. To są osoby, które były powołane z naruszeniem procedury związanej z powołaniem ich w sposób, który nie budzi wątpliwości co do ich bezstronności. A propozycje, co zrobić z tą sytuacją, pokaże pan minister, bo jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Jestem po całej grupie spotkania w miniony weekend i przed wieloma spotkaniami przed sobą. To, co ludzi dotyka, ja powiem szczerze... Odpowiedzi będzie później. Tak, odpowiedzi to jedno zdanie, terminy, w jakich obywatele czekają na wyznaczenie spraw sądowych. Jeżeli na termin sprawy rozwodowej termin pierwszy, nie zakończenie sprawy, można czekać 2 lata, no to przecież to, co zostawił Zbigniew Ziobro po sobie, to zdemolował wymiar sprawiedliwości, który ma służyć ludziom. To jest katastrofa i my musimy zrobić wszystko, żeby jak najszybciej to naprawić, bo obywatele mają prawo oczekiwać tego, że jeżeli mają najtrudniejsze sytuacje życiowe, bo wtedy idziemy do sądu, to że nie będą latami czekać na sprawiedliwość. Ale czy prezydent podpisze taki projekt ustawy regulujący status neosędziów? Ja mówię w parlamencie o tym i często to rekomenduję. Pracujmy nad projektami ustaw. Niech one przechodzą przez Sejm, niech przechodzą przez Senat. Senat wprowadza dowolną poprawkę, nawet przecinek w akcie normatywnym. Sejm nie musi wtedy kończyć pracy. pracę kończy w postaci decyzji, czy przyjąć poprawkę Senatu, czy nie. To jest jeden dzień głosowanie na komisji i na sali plenarnej, w dniu, w którym będzie zaprzysiężony nowy prezydent. Dlaczego chcecie zmarginalizować opozycję? Tak mówi Mateusz Morawiecki o decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, która odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS-u, że to jest zemsta Koalicji Obywatelskiej i marginalizacja opozycji w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Listopad 2017 roku. Prawo i Sprawiedliwość zgłasza projekt zmian w kodeksie wyborczym. Politycy PiS-u mówią, wprowadzimy model sprawiedliwy, uczciwy, bezstronny, nie budzący wątpliwości co do tego, że będzie adekwatny do potrzeb związanych z procesem przeprowadzenia i nadzorowania uczciwych wyborów. To są politycy PiS-u. To są ci, którzy wtedy wywalili z Państwowej Komisji Wyborczej sędziów i wprowadzili w to miejsce model przedstawicieli poszczególnych klubów parlamentarnych. No przecież o to walczyli. Chcieli mieć Państwową Komisję Wyborczą, w składzie której w części, bo jest tam, są tam także przedstawiciele Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, będą przedstawiciele poszczególnych klubów parlamentarnych. I ten model przez nich wymarzony, uczciwy, bezstronny, gwarantujący podejmowanie dobrych decyzji został wprowadzony. I dzisiaj ta Państwowa Komisja Wyborcza jest tą złą? Wolne żarty. Ja osobiście jestem za przywróceniem sędziów. To ówczesna opozycja, dzisiejsza koalicja rządowa, wtedy oponowała i mówiła, czemu psujecie coś, co dobrze w Polsce funkcjonuje od 91. Ale pan uważa, że sędziowie by podjęli taką decyzję, jak oczywiście, nominaci że tak. parlamentu, ależ między innymi? Nie mam żadnej wątpliwości. Niewykluczone, że ona by była jeszcze mniej konserwatywna, bo PKW te 3 600 000 złotych nieprawidłowości policzył bardzo oszczędnie. No dlaczego by sędziowie to zrobili? Do tego typu decyzji mamy dwa elementy do jej podjęcia. Zresztą Sąd Najwyższy będzie musiał w oparciu o to samo się kierować. Po pierwsze przepis, po drugie stan faktyczny. Przepis mówi, komitet wyborczy nie może przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym. A co jest organizacja piket? Czym jest organizacja pikniku? Ja mam zresztą tutaj zrzut ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej. Piknik silni, biało-czerwoni w Zawichoście ma służyć promocji wstępowania do Wojska Polskiego. No i pojawia się na scenie Jarosław Kaczyński. W okręgu wyborczym Jarosława Kaczyńskiego. To jest Zawichost, to jest województwo świętokrzyskie. On tam kandydował tak. w swoim interesie. Tam uprawiał agitację, no i oczywiście Prawa i Sprawiedliwości. Okrasił to oczywiście w sposób charakterystyczny dla Jarosława Kaczyńskiego. Dajcie poparcie tym, którzy pokazali, że coś potrafią, Polskę kochają, a to jest Prawo i Sprawiedliwość. PiS próbował to jeszcze w jeden sposób tłumaczyć. Zaraz, ale kodeks wyborczy przepis mówi, że to musi być przyjęta ta korzyść majątkowa świadomie przez pełnomocnika finansowego, władzę partii politycznej tworzącej komitet wyborczy. To jest zrzut z Krajowego Rejestru Partii Politycznych. Oczywiście nie zaskoczę Państwa, że prezes PiS to Jarosław Kaczyński, ale w tym statucie jest jedno ciekawsze zdanie. Uprawnionymi do reprezentowania partii na zewnątrz są jednoosobowo prezes PiS, czyli w tym wypadku Jarosław Kaczyński. Wiemy już, jak jest przepis. Złamano przepis kodeksu wyborczego. No to teraz, jaki jest stan faktyczny? Stan faktyczny ustaliła Państwowa Komisja Wyborcza, która powiedziała, te pikniki z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, około 50 polityków PiS-u wystąpiło na tych piknikach Ministerstwa Obrony Narodowej. Te analizy, które przeprowadzała naukowa, akademicka sieć komputerowa, tak zwany NASK na rzecz Komitetu PiS-u, jak jest PiS postrzegany w internecie, robione badania. No najbardziej dla mnie bulwersująca sprawa, z uwagi na to, że jestem prawnikiem, przewodniczącym Komisji Ustawodawczej. Cała grupa pracowników Rządowego Centrum Legislacji przyjęta do pracy nad legislacją, nad ustawami w rządzie i gdzie nad tymi ustawami pracuje? Na festynach w Grudziądzu, akcjach ulotkowych w innych miastach województwa kujawsko-pomorskiego, robiąc kampanię szefowi Rządowego Centrum Legislacji, a na serwerach rządowych, tych gdzie miano pisać o aktach legislacyjnych, pisali, że trzeba dać flaszkę temu, który zawiesił baner ministra Szczuckiego. No i co? I my dzisiaj mamy na to zamknąć oczy. My, w sensie Państwa Komisja Wyborcza, Polskie Stronnictwo Ludowe. A czy Państwowa Komisja Wyborcza powinna wziąć pod uwagę Fundusz Sprawiedliwości? Bo tego, zdaje się, nie wzięła pod uwagę. W Polsce jest nieuregulowana sprawa tak zwanej prekampanii. Kampania wyborcza oficjalnie ruszyła bodaj 3 sierpnia ubiegłego roku. Te wydarzenia, o których mówię, wszystkie były już po tej dacie. Zdecydowana większość wydatków Funduszu Sprawiedliwości, ale także na przykład słynne pikniki 800+, to jest przecież też kabaret. Państwo polskie sfinansowało dziesiątki pikników, na których informowano coś, co wchodziło automatycznie w życie. Świadczenie przeliczane z 500 zł na 800 zł następowało automatycznie, nie trzeba było do tego składać żadnego wniosku. No i robiono nagle pikniki, na których politycy PiSu się promowali, mówiąc, że oni promują te 800+. A czy ministra pracy i rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powinna występować w spocie ministerstwa o tym, że jest wprowadzone babciowe, czyli program Aktywny Rodzic, bo teraz właściwie pani ministra wchodzi w buty PiSu. Ja w ogóle mam taką propozycję, bo od tego rozpocząłem, że te sprawy są nieuregulowane. Dzisiaj nie ma żadnej kampanii wyborczej. Pani minister, też z tego co wiem, w żadnych wyborach, szczególnie, że żadne nie są ogłoszone, nie startują. Za chwilę będzie kandydowała w wyborach prezydenckich. Dlatego mamy pismo już szefa Państwowej Komisji Wyborczej, które było skierowane do marszałków Sejmu i Senatu. Pani marszałek Senatu skierowała to pismo do mnie, do Komisji Ustawodawczej, żeby zmienić przepisy prawa, między innymi uregulować sprawy prekampanii, a na przykład w jaki sposób? Bardzo prosty. Odwołam się do przykładu już ocenianego przez Państwową Komisję Wyborczą. Ponad 2 miliony złotych na przygotowanie i emisję spotu Zbigniewa Ziobro, który mówi o zmianach w kodeksie karnym. No ale mamy analogiczną sytuację. Ale panie doktor, i proponuję od razu, ja składam propozycję. W toku prac legislacyjnych będę stał na stanowisku, żeby zapisać, że żadna osoba pełniąca funkcję publiczną, w resorcie to jest minister i wiceminister, inne stanowiska są stanowiskami urzędniczymi, nie prezentuje treści informacyjnych. Niech to zrobi głos lektora, niech to zrobi statysta, aktor, niech to zrobi ktoś, gdzie nie mamy żadnej wątpliwości, że celem tego przygotowanego materiału jest poinformowanie obywateli, a nie promocja własnej osoby. Ja byłem ministrem sprawiedliwości. Złotówki nie wydano na promocję tego, co robiłem z Funduszu Sprawiedliwości. On się wtedy nie występował nazywał. Pan w spotach? Nie występowałem w spotach. To był Fundusz Pomocy Osobom Pokrzywdzonym przestępstwem i żadnego takiego spotu nie było. I wróćmy do tych dobrych obyczajów. I to trzeba właśnie w kodeksie wyborczym uregulować. Plus jeszcze jedna ważna rzecz. Ci, którzy nas słuchają, muszą się od nas dowiedzieć. Jesteście państwo dzieleni na obywateli lepszego i gorszego sortu. Niektórzy z was mają głos adekwatny do zapisów konstytucji o proporcjonalności, o wadze waszego głosu, a niektórzy mają umownie pół głosu. W Polsce mamy okręgi, gdzie ilość mandatów jest większa lub mniejsza niż powinno być z uwagi na zmiany demograficzne. I co i nic. PiS nic z tym nie zrobił. A wy coś z tym zrobicie? Tak, ja jestem za wprowadzeniem tego, co proponuje Państwa Komisja Wyborcza, żeby ustawowo upoważnić PKW i te zmiany będą się dokonywać niejako automatycznie decyzją Państwowej Komisji Wyborczej. A kiedy to zostanie wprowadzone? To musi oczywiście być wprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem, czyli do wyborów prezydenckich. Nie zdążymy, zresztą prezydent Duda by to zawetował, bo politycznie to jest tak, że większość z tych przesunięć to przesunięcia mandatów z okręgów wiejskich do miast, ale z czego to wynika? Ze zmian demograficznych. Tak, że ludzie wyjeżdżają ze wsi. Musimy kończyć na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, ale proszę z nami zostać. Przenosimy się na YouTube, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o tym, z czego pan senator się spowiada na spotkaniach z mieszkańcami. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. Tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

poranek jest ciepły, klasy z oknami od wschodu nagrzewają się już na pewno o tej porze, a nagrzeje się dziś Polska do temperatur upalnych, bo będzie powyżej 30 stopni i to na przeważającym obszarze kraju. Wyjątkiem wybrzeże i rejony podgórskie, tam od 25 do 28 stopni prognozują synoptycy. W górach i w rejonach podgórskich oraz punktowo na zachodzie kraju mogą dziś wystąpić przelotne opady deszczu i burze. 26 minut pozostało do godziny 9, no to ja się już szykuję do mniejszej gry, odpalam plik z pytaniami i czekam na Państwa zgłoszenia. 2 dwójki i 7 trójek, zapraszam do zabawy, zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. Choć także pod tym numerem telefonu, czyli 2 2 i 7 trójek, pojawiło się nawiązanie do wczorajszej mniejszej gry. Było pytanie o Kanadę, tam największy kraj, tam w Ameryce Północnej, nie? I prowadzący powiedział, że prawdopodobnie na trzecim miejscu na świecie jest. Na pewno jest na drugim, na trzecim są Chiny. Szkoda, że mu takiego dżingla nie puścili. No spokojnie, nic straconego, ja to przyjmuję na klatę. Absolutnie, ale zaznaczam, powiedziałem, prawdopodobnie. Ha, i to jest słowo klucz i wytrych. No, ale to nie ja tutaj muszę odpowiadać, tylko Państwo, więc zgłaszamy się, zgłaszamy, a za kilka minut gramy w mniejszą grę. 2 dwójki i 7 trójek. Well, it's a brim fool that you're on the 45. wiem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lola Young, Flicker of Light, to w trójce. No gdybym to ja wybierał piosenki na zakończenie audycji, to na pewno bym mocno się zastanowił, czy nie wybrać Loli Young, bo ta jej najnowsze kawałki i ta muzyka, którą prezentuje, naprawdę bardzo mi się podoba. Ale to nie ja będę wybierał, tylko zwycięzca mniejszej gry. Mniejsza gra. A zagrają z nami dziś pan Piotr. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I pan Ignacy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie prowadzącego i pana Piotra. Panie Piotrze, poprosiłbym tylko o ściszenie radia, bo chyba się słyszę w odsłuchu z pana i będę wtedy zwalniał, bo to zawsze tak jest, jak się siebie słyszy, to się mówi coraz wolniej, coraz wolniej. Dobrze, panie Piotrze i panie Ignacy, zagramy w mniejszą grę. Mimo wszystko siebie słyszę, no ale trudno, jakoś damy radę. Panie Piotrze, orzeł czy reszka, bo to pan będzie losował. Orzeł. W zasadzie to mam tu jednego pensa, więc orłem byłaby głowa królowej brytyjskiej, ale wypadła reszka. Więc to pan Ignacy wybierze, czy odpowiada jako pierwszy, czy jako drugi? To może jako pierwszy. Dobrze, więc ja sobie notuję kolejność, żeby nic nie pomylić. Panowie, bardzo życzę wam szczęścia, to na pewno. Do pytań. No, ale to zdecydował los, prawda? Panie Ignacy, pytanie pierwsze do pana. Dziś święto niepodległości Republiki San Marino, małej enklawy na terenie Włoch i jednocześnie kraju uznawanego za najstarszą istniejącą republikę świata. Utworzone zostało już w roku 301. Kibicom sportu San Marino na pewno kojarzy się z drużyną piłkarską, ogrywaną wysoko przez reprezentację Polski. To właśnie w meczu z San Marino 15 lat temu biało-czerwoni zanotowali najwyższe zwycięstwo w historii, dodam, zwycięstwo do zera. A ile goli w tym rekordowym meczu Polacy strzelili drużynie San Marino? Można się pomylić o jedną bramkę. 8-0? Było blisko, ale to było 10-0, więc gdyby pan powiedział 9 lub 11, no to byśmy zaliczyli. 10-0 biało-czerwoni wygrali w 2009 roku z San Marino. To były czasy, co? Jeszcze wtedy się grał z San Marino w ogóle. Teraz już takich meczów po prostu nie ma. Mecze z San Marino to była okazja, żeby się trochę poradować. No dobrze, nie ma punktu więc dla pana Ignacego. Panie Piotrze, czy pan jest gotowy? Tak, oczywiście. O, upewniam się tylko. Panie Piotrze, więc pytanie do pana. Dokładnie 57 lat temu w tym kraju wprowadzono ruch prawostronny. Kraj ten znany jest z rozległych lasów, tysięcy jezior, słynnych klopsików czy słynnego sklepu meblowego. Jakiego państwa stolicą jest Sztokholm? Szwecja. No, tu się trafiło łatwe, to ten sklep meblowy pewnie panu podpowiedział. Czy stolica jednak? Klopsiki na początku. Klopsiki już rozwiązały sprawę. Tak, tak. Też zawsze jestem przez rodzinę ciągnięty na klopsiki. Dobrze, jest punkt dla pana Piotra. 1-0, więc ważne pytanie przed panem Ignacym. Panie Ignacy, 3 września to dzień wieżowców. Przez lata najwyższym drapaczem chmur w naszym kraju był mierzący wraz z iglicą 237 metrów Pałac Kultury i Nauki. Ale od 2 lat miano najwyższego wieżowca w Polsce należy do innego, mierzącego 310 metrów wysokości budynku, o który stołeczny budynek chodzi. Oj, przykro mi, poddaję się, nie mam pojęcia. No, to może jakiś strzał. Może pan wymyślić nazwę, spróbujmy. Być może jakieś firmy ubezpieczeń, nie wiem, Allianz Building. A, dobrze, cieszę się, że pan spróbował, mimo wszystko. To Warsaw Tower. Warsaw Tower, tuż obok dworca centralnego. Najwyższy wieżowiec w Warszawie, widoczny rzeczywiście z wielu miejsc. Choć jak tak z daleka się spojrzy, to ten Pałac Kultury nadal przez te iglice wydaje się chyba najwyższy. Niestety, panie Ignacy, no nie mogę zaliczyć tej odpowiedzi, choć być może kiedyś zmieni nazwę na komercyjną Warsaw Tower, a w takim razie wygrywa pan Piotr. Gratuluję panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam się, pozdrawiam. Pozdrawiam również panie Ignacy, a pana Piotra, gratulując zwycięstwa, zapytam o piosenkę, którą zagramy na koniec porannej audycji. A ja poproszę piosenkę zespołu, który był w tym roku na koncercie w Warszawie, Metallica, Enter Sandman. Dobrze, będzie Metallica. Rzeczywiście był koncert w Warszawie. Pan był na koncercie? Tak, byłem. A o, jak się podobało? Super. A odsłuch, bo jak skoro mówimy o warszawskich budynkach, to akurat Stadion Narodowy podobno nie najlepszy jest na koncerty. To chyba nie najważniejsze na takim koncercie. No właśnie, żeby zobaczyć i usłyszeć nawet gdzieś tam lekko rozwiany po tym budynku dźwięk. No dobrze, to będzie Metallica w wersji studyjnej, więc na pewno będzie słychać ją dobrze na antenie Trójki. Panie Piotrze, bardzo dziękuję i gratuluję raz jeszcze. Świetnie, dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Także pozdrawiamy i dołączamy się do tych pozdrowień. A u nas teraz Daria Zawiałow. Pod niebem wiszą okna w Żółta taksówka Darii Zawiałow za nami, przed nami. O, właśnie to. Fani Metaliki już wiedzą, co się święci. Enter Sandman to ostatni muzyczny akcent porannej wtorkowej audycji w Trójce od pana Piotra, zwycięzcy mniejszej gry. A ostatni słowny punkt przed dziewiątą zostawiam dla pana Staszka. Panie Staszku, bardzo proszę. Skoro było tyle anegdot o szkole i o sytuacji, jaka w szkole istnieje, to ja chciałbym na koniec zacytować jedną z moich fraszek o nauczycielach. I tacy nauczyciele są pomiędzy nami, co za nic by nie chcieli być swoimi uczniami. Serdecznie pozdrawiam całą redakcję, słuchaczy, no i wszystkie rady pedagogiczne w całym naszym pięknym, kochanym kraju.